Diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia w czwartek, 30 lipca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma zaleceń do nałożenia ograniczeń w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem. Mówi o tym premier po rekordowych danych o zachorowaniach. Bezrobocie w Polsce prawie najniższe w całej Unii Europejskiej. Lepiej jest tylko w Czechach. Łazik NASA ruszył na Marsa, żeby poszukiwać śladów życia. Przed chwilą wystrzelono go z przylądka Canaveral. W tej chwili nie ma nowych zaleceń do nałożenia ograniczeń w związku z koronawirusem. Tak mówi premier Mateusz Morawiecki po tym, jak dzisiaj odnotowano rekord zakażeń, ponad 615 przypadków. Jednocześnie zaapelował o przestrzeganie zaleceń, trzymanie dystansu i noszenie maseczek. Mówiąc o ograniczeniach, premier stwierdził, że muszą być one wprowadzane rozważnie, żeby nie dopuścić do zapaści gospodarczej. Nasza gospodarka, gospodarka europejska, gospodarka światowa przeżywa niezwykle ciężki czas. Dlatego dyskutując na Radzie Europejskiej, dyskutując ten problem, staramy się wypracować rozwiązania, które z jednej strony będą chroniły, będą restrykcyjne, ale z drugiej strony nie będą ograniczały działalności gospodarczej w takim zakresie jak te obostrzenia, które były wdrożone w kwietniu czy w maju. Z dzisiejszych danych wynika, że najwięcej zakażeń, 160, było na Śląsku, gdzie testy prowadzone są u górników. Ponad 130 odnotowano w Małopolsce, a na Mazowszu prawie 100. Jeszcze jedna informacja z konferencji premiera. Szef rządu zdecydował o skierowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności konwencji stambulskiej z konstytucją. Powiedział, że dokument może być niezgodny w zakresie bezstronności państwa w sprawach światopoglądowych oraz prawa rodziców do wychowywania dzieci w zgodzie z własnym sumieniem. Zapisy konwencji zobowiązują państwa do zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Polska ma jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Dane Eurostatu pokazują, że lepsza sytuacja jest tylko w Czechach, gdzie miesiąc temu było 2,4% bezrobotnych. W Polsce to 3%. Raport zna Beata Płomecka. Z danych Unijnego Urzędu Statystycznego wynika, że bezrobocie w Unii w czerwcu nieznacznie wzrosło w porównaniu z majem o 0,1 punktu procentowego. W sumie we wspólnocie bez pracy pozostaje ponad 15 milionów osób, z czego prawie 12,5 miliona w Eurolandzie. Oprócz Czech i Polski, które wypadają najlepiej, w czołówce są także Niemcy, Malta i Holandia z ponad 4% bezrobociem. Ponadto z danych, którymi za czerwiec dysponuje Eurostat, wynika, że najgorsza sytuacja pod tym względem jest w Hiszpanii, gdzie bez pracy było 15,6% obywateli. Ostatnie dane z Grecji są z kwietnia i wtedy bezrobocie wyniosło 15,5%. Kolejna w tym zestawieniu jest Łotwa, gdzie bezrobocie przekroczyło 10%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jest już uzasadnienie wyroku w sprawie Amber Gold. Liczy ono, i tu uwaga, 9345 stron. Na razie adwokaci nie mogli się z nim zapoznać, bo ciężko to było dostarczyć. Sąd chwilowo wstrzymał doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem stroną, gdyż oczekuje na oświadczenie się stron, czy ewentualnie zgodzą się one na doręczenie tego uzasadnienia w formie elektronicznej z uwagi na objętość samego uzasadnienia. Mówił sędzia Łukasz Zioła z Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wyrok zapadł 16 października ubiegłego roku. Marcin P. został skazany na 15 lat więzienia, jego żona Katarzyna na 12,5 roku. Prokuratura zarzuciła im oszukanie ponad 18 tysięcy osób na ponad 850 milionów złotych. Im mniej jest w Europie żołnierzy amerykańskich, tym na kontynencie jest spokojniej. Tak mówi rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który tymi słowami skomentował planowane wycofanie z Niemiec 12 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Po zakończeniu zimnej wojny nie ma w Europie żadnych oczywistych niebezpieczeństw i zagrożeń, natomiast można wymyślać sobie dowolne, efemeryczne zagrożenia, stwierdził Pieskow. Plan Pentagonu zakłada, że około 12 tysięcy amerykańskich żołnierzy wyjedzie z Niemiec. Z tej liczby ponad 5,5 tysiąca zostanie skierowanych do innych państw. Z przylądka Canaveral na Florydzie wystartowała rakieta Atlas V. Wynosi ona na orbitę statek kosmiczny z marsjańskim łazikiem. Tym samym rozpocznie się planowana od dawna misja Mars 2020, której celem jest poszukiwanie dowodów na istnienie życia na czerwonej planecie, które mogło tam być w przeszłości. Start rakiety transmitowano w internecie. Status check. Go Atlas. Go Centaur. Go Mars 2020.

jak malowany ptak zespół Jam, płyta Detox, 1991 rok. Nie można dzisiaj zabraknąć głosu Ryśka Riddla. Od 26 lat śpiewa w niebie w największej orkiestrze. Niech zaśpiewa dzisiaj w Trójce dla nas słuchaczy. Napisał pan Sławek. ukf@polskieradio.pl i 22, a potem 7 trójek. Czekamy na państwa zgłoszenia do muzycznej poczty UKF-u. Tomasz Żąda na krótkim urlopie. Dziś mam przyjemność Tomka zastąpić. Wraz ze mną Michał Jakubik, który realizuje dzisiejsze wydanie muzycznej poczty UKF-u. ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Czekamy na państwa zgłoszenia. 14.14. Tak się złożyło. Mam teraz ja coś specjalnego dla państwa. To jest nowy utwór zapowiadający płytę Krzysztofa Zalewskiego. Album ukaże się 18 września, a piosenka nosi tytuł Annuszka. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko 5 minut życia? Cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Coś spadnie na głowę, uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwi pomnika rozczarowania przygodą życia. Pach, pach, dzwonię do ciebie wciąż, słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment. Coś padnie na głowę. uciec nie ma jak, bo Anuszka już wylała olej. Krzysztof Zalewski, Annuszka, to jest drugi singiel zapowiadający płytę Krzysztofa. Ten nowy album pojawi się 18 września, a podobnie jak Tylko Nocą, myślę, że i Annuszka przyjmie się na dobre na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 19 minut po 14, 22,7 czekamy na Państwa zgłoszenia telefoniczne oraz ukf@polskieradio.pl, także listy. Zerkam do skrzynki o tym adresie ukf@polskieradio.pl. Następny list jest od pana Adama. Prośba o zaprezentowanie w muzycznej poczcie dawno niesłyszanego utworu Graj, nie żałuj strun, skomponowanego przez Tadeusza Nalepę. Wykonuje tę piosenkę, zmarła dokładnie 10 lat temu, nieco niedoceniona wokalistka Krystyna Stolarska, znana jako Gajka. Zerwałeś kontrakt pod

ukochanej naszej ojczyźnie. Nie wiecie, co to jest przelewać krew o wolność. Całe szczęście, może nigdy nie doczekacie się tych strasznych, okrutnych dni, jakie nasze pokolenie miało możliwość przeżyć. W sobotę o 17:00 w godzinę W. Stańmy na baczność. Pamiętajmy. Autopromocja. Wracamy do biegania. Nasza akcja stadionowa znów dostępna. Trenerzy czekają na stadionach lekkoatletycznych w całym kraju. Mimo ograniczeń w liczbie uczestników można ćwiczyć. Dzięki temu wzmocnią Państwo odporność, a sportowego ducha zbudujemy wspólnie w cyklu Biegam, bo lubię na antenie Trójki w każdy czwartek o 17:20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I za 3 sekundy, punktualnie 14:30, powracamy do naszego serialu z owcami w roli głównej. Powiedzieć, że ludzie komplikują sprawy nie tylko owcom, to nic nie powiedzieć. Leoni Swan. Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna. Przełożył Jan Kraśko. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Bakuliński i Rafał Mor. Obok panny Mypl coś się nagle poruszyło. Zachrzęścił żwir. Biały wieloryb odszedł od okna i spoglądał na ogrodową furtkę. Panna Mypl spiorunowała go wzrokiem. Melmoth powiedział, że aż przestaniemy się go bać. Rzucił wieloryb, udając nieustraszonego. To ważne. Odrzekła panna Mypl. Może będą rozmawiali o George'u. Może dowiemy się czegoś o morderstwie. A ty jesteś naszą pamięcią. W tej samej chwili... W domu rzeźnika coś trzasnęło ostrym, zimnym trzaskiem, któremu towarzyszyło przerażające echo. Wieloryb podskoczył. Widzisz? Dodała zachęcająco panna Mapel. Coś się stało. Chodź, musisz to zapamiętać. Z przewróconej butelki wylewał się z bulgotem złocisty płyn. Długonosy kurczowo ściskał szklankę, ham patrzył jak zafascynowany na czarną jak krew kałużę, która rozszerzała się na blacie. Nie chodzi o twoją żałosną duszę, rzekł cicho i spokojnie. Żadne słowa, które dotychczas wypowiedział, nie zabrzmiały tak złowieszczo. Zgrzeszysz czy nie zgrzeszysz, wystarczy, że odprawisz pokutę i pan ci wybaczy. Nie interesuje mnie ta twoja głupia czystość i niewinność. Dla mnie najgorsze jest to, jak postąpiłeś za lis. Będziesz za to płacił, dopóki żyję. Rzeźnik wybuchnął gniewem. To ona zostawiła mnie. Odparł trzeźwo i ze smutkiem. A nie ja ją. Wszystko przez te wiedźmę. Rzeźnik zacisnął pięści. Złowieszczo zatrzeszczały kości. Biały wieloryb nerwowo zastrzygł uszami. Wiedźmę? Moja siostra prosiła cię tylko o odrobinę uczciwości. W obliczu zimnej furii, jaka ogarnęła rzeźnika, długonosy opadł bezwładnie na krzesło. O, nie wiesz, co dla ciebie robię. Zawodził. Myślisz, że nie chcieli usunąć cię z drogi? Kto im to wyperswadował językiem ludzkim i anielskim? I ja. A potem jeden z tych spryciarzy uznał, że dobrze by było, gdyby na miejscu zbrodni znaleziono twój łańcuszek, który dostałeś od Kate. Wyszczerzył zęby w uśmiechu. Ach, dzięki Bogu, że się przedtem wyspowiadał. Od razu tam poszedłem i to był Josh. Przerwał mu znudzonym głosem Ham. Zaskoczony długonosy uniósł brwi. Wiedziałeś? Wiedziałem tylko, że kiedy Tom ściągnął mnie do pubu, wciąż go miałem, a kiedy wróciliśmy z łąki już nie. Ktoś chciał mnie wrobić, to oczywiste. A kto, jeśli nie Josh? Josh, ten przeklęty szczur, nie lubi mnie. Nie pytaj dlaczego. Rzeźnik w zadumie pokręcił głową. Niepotrzebnie zbiłeś go po ślubie George'a. No i co? Warknął Ham. Znalazłeś ten łańcuszek? Nie, ale próbowałem. Próbowałeś, bo wiesz, że jeśli przydarzy mi się coś złego, wszystko się wyda. Rzucił pogardliwie rzeźnik. No to śmiało, na co czekasz? Długonosy znowu udawał odważnego. Przybij moje listy miłosne do drzwi kościoła. Nie wiem, czy po tylu latach ktoś by się nimi zainteresował. Na pewno, możesz mi wierzyć. Mruknął ponuro Han. Długonosy nerwowo pociągnął ze szklanki. Nie zazdroszczę ci. Wymamrotał po chwili rzeźnik. Spowiada ci gdzie i po dniu. Co też ci muszą wygadywać? Szpadel! Kto by na coś takiego wpadł? Długonosy znowu był czujny i trzeźwy. Nikt nic nie powiedział. Nikt ani słowa. Nawet w konfesjonale. O McCartim, tak, o McCartim słyszałem wszystko, ale o George'u ani słowa. Myśleli o tym, owszem, ale nikt się do niczego nie przyznał. Ham wzruszył ramionami, jakby wcale go to nie zaskoczyło, ale długonosy z każdym słowem był coraz bardziej wzburzony. To milczenie mrozi mi krew w żyłach. Nawet przed Bogiem nie chcą. Naprawdę bym chciał, żeby się przyznali. To do nich zupełnie niepodobne. Zawsze palili się do spowiedzi, żeby wyznać grzechy, oczyścić sumienie i tak dalej. Może... Ale ten szpadel... Nie, to naprawdę chore. Chytrze błysnął oczami. Zaraz, chwileczkę. Dodał. Po co poszedłeś tam w dniu pogrzebu George'a? Ham zrobił... Minę. Najwyraźniej nie chciał myśleć o tamtym mglistym poranku. Bo chciałem znaleźć łańcuszek. Warknął. Przyszedł mi do głowy taki sam pomysł, nawet bez tej twojej spowiedzi. George, co za idiota. Kiedy nie pojawiła się u mnie policja, pomyślałem, że łańcuszek wciąż musi tam być. Skupił na czymś wzrok i zamilkł. Długonosy się roześmiał. A Josh szukał go pewnie w tym samym czasie co ty. Miał wyrzuty sumienia i też niczego nie znalazł. Nad tą sprawą ciąży jakaś klątwa i myślę, że... Urwał? Widząc przerażoną minę rzeźnika, poszedł za jego wzrokiem i też struchlał, zbladł i chwycił się za serce. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Bakuliński i Rafał Mor. Muzyka Włodzimierz Kiniorski, Antoni Łazarkiewicz, Grupa Dziriewo oraz Muzyka z Wyspy. Barbara Marcinik, zapraszam około 14:30. Owce powrócą jutro o stałej porze. Mogą Państwo na nie liczyć w tej sprawie. Za 23 minuty 15, a my wracamy do muzycznej poczty UKF-u. ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Znów list ze skrzynki o tym adresie właśnie. ukf@polskieradio.pl. Pan Michał Starnowa pozdrawia Państwa najserdeczniej i prosi o utwór Bruce'a Springsteena The Rising. A ja tak sobie pomyślałem, bo też się pojawił list od przeziębionej mamy i prośba o dedykację dla przeziębionych córek. To niech i będzie, że to taka łączona dedykacja. The Rising, Bruce Springsteen. Can't see nothing in front of me. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, half mile of line. Come on up for the rising. Come on up, lay your head. Come on up for the rising. Come on up for the rising tonight. Left the house this morning. Bells were ringing, filled the air. I was wearing the cross of my calling. Home garden of a thousand sighs. There's all the pictures of our children dancing in a sky filled with light. May I feel your arms around me. May I feel your blood mixed with mine. A dream of life comes to me like a catfish dancing on the end of my line. Sky of blackness and sorrow. Dream of life. Sky of love. Sky of tears. Dream of life. Sky of glory and sadness. Sky of mercy, sky of fear, sky of memory and shadow. Your burning wind fills my arms tonight. Sky of longing and emptiness. Sky of fullness, sky of blessed life. Come on up for the rise. Come on. Bruce Springsteen, The Rising. Dawno go chyba nie było w muzycznej poczcie UKF-u. Takie mam wrażenie. A może w moim przypadku to jest po prostu tylko wrażenie. UKF, @polskieradio.pl. Następny list jest od pana Ariela. Czy mógłbym poprosić o utwór Briana Adamsa Heaven dla mojej żony Wiesi z okazji braku okazji? Po prostu za to, że jest przy mnie. Young and wild and free. Brian Adams, Heaven. To też jeden z przebojów trójkowych przecież. W muzycznej poczcie UKF-u państwo co jakiś czas sobie przypominają o takich piosenkach. 22 i 7 trójek. UKF @polskieradio.pl. Już za 13,5 minuty 15. Coraz mniej czasu dziś na państwa propozycje, ale poczta, przypomnę, wróci jutro o 14 na naszą antenę i ja będę znów miał przyjemność realizować państwa zamówienia i życzenia muzyczne. Wiedziałem, że tak się to potoczy. Kolejny list w sprawie przeziębionych w środku lata to dla Julii specjalnie ta następna piosenka. Ostatnio, co może państwu się wydać dziwne, ale ostatnio przyłożyłem się i posłuchałem obu płyt Harry'ego Stylesa i powiem szczerze, nawet z przyjemnością. Co to może oznaczać? No nie wiem, nie wiem. Na pewno musimy się żegnać. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, bardzo państwu dziękujemy za spotkanie w muzycznej poczcie UKF-u. Zapraszamy jutro o 14 w tej samej sprawie. UKF @polskieradio.pl i 22,7 trójek. Bardzo bym prosił o piosenkę Paradise City zespołu Guns N' Roses ze szczególną dedykacją dla tych wszystkich, którzy wakacje, urlopy muszą spędzać w mieście z różnych przyczyn, a którym i tak w sercu, w duszy dalej gra przygoda. Yeah.